मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः कल के पाठ में किसी को कुछ पूछना हो तो पहले पूछेंगे। हाँ जी बोलिएगा। सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भावः। सतः सद्भावः, सतः का अर्थ है सत्तात्मक, सत्तात्मक पदार्थ का ही विद्यमानता है, यानी जो वास्तव में सत्तात्मक पदार्थ है उसकी विद्यमानता है, उसकी उपस्थिति है, वो है। और असतश्च असद्भावः, जो असत्तात्मक है वो असत्तात्मक रूप में विद्यमान है। सत्तात्मक पदार्थ सत्ता के रूप में विद्यमान है और असत्तात्मक असत्तात्मक के रूप में विद्यमान है, दोनों विद्यमान है लेकिन एक असत्तात्मक के रूप में विद्यमान है यानी अभाव के रूप में विद्यमान है और एक भाव के रूप में विद्यमान है। ठीक है, हाँ जी। चतस्त्रिषु च एवं विधासु, हाँ जी, अर्थतत्त्वं परिसमाप्यते जी, इसकी पंक्ति नहीं लगे। कह रहे हैं चतस्त्रिषु च एवं विधासु, चार प्रकार की विधाएं यहां पर, ये जो चार प्रकार की बातें बताई, प्रमाता, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमिति, इन चारों में ही सब कुछ आ जाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है इन चारों के अंतर्गत नहीं आता। या तो उदाहरण के लिए घड़ी है, तो घड़ी क्या है, तो प्रमेय है, तो प्रमेय के अंतर्गत आ गए ना। आप कौन है, आप प्रमाता के अंतर्गत आए। या तो प्रमाण होगा वो या प्रमेय हो, जैसे सूर्य प्रमेय भी है वो प्रमाण भी है, आंख प्रमेय भी है और प्रमाण भी है, तो प्रमाण के अंतर्गत आएगा या प्रमेय के अंतर्गत आएगा या प्रमाता के अंतर्गत आएगा या प्रमिति के अंतर्गत आएगा, यानी ज्ञान, उससे उससे संबंधित ज्ञान। इन चारों के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, यानी प्रत्येक पदार्थ इन चारों के अंतर्गत समेटे हुए हैं, सब कुछ इन चारों में समेट करके आते हैं, इससे बाहर कोई वस्तु नहीं, ये कहना चाहते हैं। इसमें दो जगह है चतस्त्रिषु और एवं विधासु, इसके कारण हाँ एवं विधासु का मतलब इस प्रकार के इन इन विधाओं में, जैसे चार प्रकार है ना विधा, विधा का मतलब है प्रकार, इन चार प्रकारों में ही समस्त पदार्थ आ जाते हैं। हाँ जी, देखो तत्व का मतलब यहां पर आपको यह समझना है, तत्व का अर्थ एक होता है विद्यमान, ठीक है ना, विद्यमान वस्तु यानी सत्तात्मक तत्व है, वो सत्ता के रूप में तत्व है और एक असत्तात्मक के रूप में तत्व है, तत्व से आप विद्यमान में नहीं जाना, तत्व से अविद्यमान में भी जा सकते, यानी नहीं है ऐसा तत्व नहीं है, अभाव के रूप में तत्व है वो, जो है नहीं वो भी तत्व है। हाँ वो भी तत्व है ना, अभाव के रूप में तत्व है वो, अभावात्मक तत्व है। मुसलमानी मत में होता है एक ईश्वर है और दूसरा शैतान है। हाँ जी, शैतान वास्तव में कोई होता नहीं, ईश्वर। हाँ जी, वो भी तत्व, अभाव के रूप में तत्व है, अभाव के रूप में। अब इसमें आगे जाकर के प्रमाणों के संदर्भ में जब पढ़ेंगे ना, तो चार प्रमाण को स्वीकार किया है न्यायकार ने, न्याय दर्शनकार ने चार प्रमाणों को स्वीकार किया। अभी आप योग को सुन रहे हैं, योग दर्शनकार ने तीन प्रमाण को स्वीकार किया, इन्होंने चार प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार किया। जब उन चार प्रमाणों को विस्तार करते हैं तो आठ प्रमाण बन जाते हैं, और उन आठों में एक प्रमाण है अभाव। तो जब अभाव को आप पढ़ेंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है नहीं है उसको भी तो बताया जाएगा ना, जब वो तत्व होगा तभी बताए जाएंगे। तत्व शब्द से द्रव्य में नहीं जाना आप, क्योंकि हमारा जो मन है तत्व शब्द से द्रव्य में जाता है। तत्व का अर्थ पदार्थ है, पदार्थ गुण भी होता है, पदार्थ क्रिया भी होती है, पदार्थ द्रव्य भी होता है, पदार्थ सामान्य भी है, पदार्थ विशेष भी है, ये सब पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे इनको, जैसे ये 16 पदार्थ है यहां पर, ये 16 तत्व है, उसमें प्रमाण भी एक तत्व है, प्रमेय भी एक तत्व है, संशय भी एक तत्व है। संशय जो है ना तत्व है, अब संशय एक तत्व है, इसका मतलब उसको आप द्रव्य के रूप में नहीं देखेंगे, संशय ज्ञान है वो, संशय जो है वो ज्ञान है, पर वो एक तत्व है, एक पदार्थ है इस रूप में। तो पदार्थ से आप द्रव्य नहीं लेना, क्योंकि हम लोग पदार्थ के रूप में द्रव्यों को देखते हैं, इसलिए हमारे मन में पदार्थ का मतलब द्रव्य बैठा रहता है, पदार्थ का मतलब कोई वस्तु, द्रव्यात्मक वस्तु जिसका रूप रंग आकार आदि प्रकार है, जो आकृति है, एक शेप है, ऐसे द्रव्य को ही हम तत्व मान रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग हमेशा उधर जाता है। अंधकार अभावात्मक है, अंधकार कोई सत्तात्मक तत्व नहीं है, प्रकाश का अभाव है, वो भी अभाव के रूप में है, अभाव के रूप में तत्व है। जैसे संशय जो है एक तत्व है, एक पदार्थ है, अब इस पदार्थ को कैसे समझेंगे, जब आप ज्ञान को समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसा ज्ञान जो अनिर्णयात्मक ज्ञान है, अभी आगे बताएंगे आप संशय को, अनिर्णयात्मक ज्ञान है। किसी व्यक्ति को हम देख रहे हैं, ये व्यक्ति देवदत्त लग रहा है, देवदत्त के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे उसमें, और कुछ लक्षण यजदत्त के दिखाई दे रहे मान लीजिएगा, तो हमें संशय हो रहा है, यानी संशयात्मक ज्ञान है, पर उसको पदार्थ माना है। ठीक है, मैं आपको आगे चल करके पदार्थ की परिभाषा भी बताऊंगा, जब प्रसंग आएगा, आएगा ये प्रसंग, तब मैं आपको पदार्थ किसे कहते हैं उसी स्थिति में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, पदार्थ की जब परिभाषा आपके सामने रखूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, इस वाक्य में सत सदिति ग्रीयमानं यथा भूतं अभिपरीतं तं भवति, इसमें सत शब्द दो बार प्रयोग आ रहा है। वो समझा रहे हैं, सत सत को रख दिया, अब उस सत को समझा रहे हैं सदिति, ये जो सत है उस सत को हम समझाना चाह रहे हैं, सत सदिति, ये जो सत के रूप में आपको गृहित हो रहा है ऐसा। और ये जो यथाभूतम अविपरीतम, ये दोनों एक ही अर्थ, हाँ एक ही अर्थ को, यथाभूतम को ही स्पष्ट किया, अविपरीतम यथाभूतम, यानी जो जैसा है उसको उसी रूप में, विपरीत नहीं उसी रूप में समझना, वो विशेषण है एक प्रकार से यथाभूतम का, अविपरीतम। ठीक है, हाँ जी, और किसी को, चले हम आगे। हाँ, अब प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम रुचि, इसका अर्थ बताइए। प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम, प्रमाण फिर बताइएगा। प्रमाण असफल हो जाती है प्रमाण के अर्थवान हो जाने से। थोड़ा सा उल्टा हो गया, प्रवृत्ति सामर्थ्यात का अर्थ। हाँ जी आप बताइए इसी वार्तिक को। कहता है प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तो, प्रमाण से अर्थ का ज्ञान होने पर उद्यम के सफल हो जाने से प्रमाण अर्थ वाला हो जाता। हाँ ये प्रमाण से अर्थ की प्रतीति हो जाने पर, प्रमाण से अर्थ की सिद्धि हो जाने पर, ठीक है, या यूं भी कह सकते प्रमाण से अर्थ की उपलब्धि हो जाने पर प्रवृत्ति साफल्य हो जाता, प्रवृत्ति का साफल्यता वहां प्राप्त होती है, यानी प्रवृत्ति जो है सफल हो जाती है। तो प्रवृत्ति की सफलता से प्रमाण जो है प्रयोजन वाला बन जाता है। स्पष्ट हो गया? प्रमाता किसको कहते हैं? हाँ जी प्रमाता इति किम, हाँ यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति ही सह प्रमाता। इसका मतलब क्या है? इच्छा प्राप्त करने की इच्छा, जिहासा त्याग करने की इच्छा, इन दोनों इच्छाओं से प्रवृत्त जो पुरुष है उसे प्रमाता। अच्छा प्रमाणम इति किम सत्यवीर, प्रमाणम इति किम, परिभाषा बताइए प्रमाण किसे कहते हैं? अर्थ के जानने, आप भले ही हिंदी में बता सकते हैं, अर्थ के जानने में जो साधन है, अर्थ के जानने में जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। हाँ जी सोमेश जी, प्रमाता यमर्थम प्रमिणोति तत्प्रमाणम, प्रमाता यमर्थम प्रमिणोति तत् प्रमाणम, कथम प्रमिणोति प्रमाता, येन अर्थम प्रमिणोति, हाँ प्रमाता येन अर्थम प्रमिणोति, प्रमाता जिससे अर्थ को जानता है, जिससे जानता है वो जो साधन बन रहा है, जिससे जिसके द्वारा वो जो द्वारा है, वो द्वारा जिसके लिए आ रहा है उसका नाम प्रमाण है। प्रमिति इति किम, प्रमिति किसको कहते हैं जी? राजेश जी हिंदी में आपको बताना है, कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में बताएं, प्रमिति किसको कहते हैं? जिस चीज का ज्ञान किया जाता है, क्या है ज्ञान किया जाता है वो तो सब ठीक बात है, हाँ तो ज्ञान किया जाता है, हाँ ये बोलिए ना, जो ज्ञान है जिस अर्थ का ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान को प्रमिति कहते हैं। हाँ जी प्रमेय किसको कहते हैं आप बताइए? प्रमेय, हाँ जी प्रमेय किसको कहते हैं? प्रमेय चार बातें हैं ना, एक प्रमाण है, एक प्रमाता है, एक प्रमेय है और एक प्रमिति है, उसमें प्रमेय एक शब्द है ना, प्रमेय किसको कहते हैं? आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जी आप देख करके बताएंगे बिना देख करके? हाँ बिना देख के बताइए, जानने योग्य विषय को। अच्छा ठीक है, हाँ जी आप बोलिएगा। प्रमीयते, यो अर्थ प्रमीयते तत् प्रमेयम। तो यदि संस्कृत में अगर आपको कठिनाई होता है होती हो तो आपको उसको वैसे ही हिंदी में आप याद कर सकते हैं। जो अर्थ जानी जाती है या जो वस्तु जानी जाती है वो वस्तु जो है प्रमेय कहलाता है, वो पदार्थ प्रमेय कहलाता है। ठीक है अर्थ कितने अर्थ हैं उपेंद्र? अर्थ इति किम, चत्वारा अर्थ संति, सुख सुख हेतु, दुख दुख हेतु, तो सुख इति विभक्ति रहितम अस्ति। सुख इति किम अर्थात अकारांतम अस्ति सुख सुख इति न भवति सुखम भवति नपुंसी भवति सुखम। तो अर्थ जो है चार हैं, सुख सुख का कारण, दुख दुख का कारण। ठीक है, तो चार ही अर्थ है या चार प्रकार के अर्थ है? चार प्रकार के अर्थ है। ठीक है ठीक है, समीहा, समीहा का मतलब क्या है निरंजन? चेष्टा। ठीक है, प्रमाण के सफल हो जाने पर क्या होता है? प्रमाण के सफल हो जाने पर जो बाकी तीन हैं, प्रमिति, प्रमेय और प्रमाता, वो भी सफल हो जाते हैं। वो भी सफल हो जाते हैं। प्रमाण के सफल हो जाने पर बाकी तीनों भी सफल हो जाते हैं। प्रमाण सफल हुआ तो समझ लेना प्रमाता भी सफल हो गया, प्रमेय भी सफल हो गया और प्रमिति भी सफल हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पुस्तक खोलिएगा। कल प्रसंग चल रहा था किम पुनः तत्वम, किम पुनस्तत्वम, जो आपने तत्व की बात कही वो तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व को समझाने के लिए भाष्यकार ने एक परिभाषा, एक वार्तिक बनाया है, सतश्च सद्भावः असतश्च असद्भावः। सतः सत्तात्मक पदार्थ का होना, सत्तात्मक पदार्थ का होना ही तत्व है। फिर कहा असतश्च असद्भाव, जो असत्तात्मक है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, तो सत्ता का ना होना ही तत्व है, वो असत के रूप में तत्व है। दो प्रकार के तत्व बताए यहां पर, सत्तात्मक पदार्थ का होना और असत्तात्मक पदार्थ का ना होना, ये तत्व कहलाता है। उसी बात को स्पष्ट किया है, सत सदिति गृह्यमानम। सत, ये जो सत आया है, सत का मतलब सत्तात्मक पदार्थ, सदिति, सत का मतलब ये है गृह्यमानम यथाभूतम अविपरीतम। गृह्यमानम ग्रहण होता हुआ, वो सत्तात्मक पदार्थ ग्रहण होता हुआ, यथाभूतम जैसा है वैसा ही, अविपरीतम जैसा है उसके विपरीत नहीं, जैसा है वैसा ही गृहित होता है, तत्त्वम भवति, उसी का नाम तत्व है। फिर कहा असच्च सदिति, असच्च असदिति, ये जो असत है यानी असत्तात्मक पदार्थ, असत्तात्मक पदार्थ असत्तात्मक के रूप में गृहित होता हुआ, असत्तात्मक के रूप में ग्रहण होता हुआ, यथाभूतम वो जैसा है, असत्तात्मक है तो असत्तात्मक के रूप में ही, अविपरीतम यथार्थ के रूप में वो गृहित होता है, पकड़ में आता है, उसी का नाम तत्व है। यहां विकल्प वृत्ति काम आती है, विकल्प वृत्ति, योग में जिसने भी विकल्प वृत्ति को पढ़ा हो उनको समझ में आएगी ये बात। ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है। यहां निराकारता जो है एक तत्व है, अभाव के रूप में है, यानी ईश्वर में आकार नहीं है, आकार रूपी तत्व का वहां अभाव है, यानी उस ईश्वर में आकार नहीं है, ये बताया जा रहा है। पकड़ में आ रहा है, ईश्वर में आकार नहीं है, तो आदमी को यह समझ में आता है आकार नहीं है ये भी कोई तत्व है यथार्थ में, ऐसा उसको समझ में आता है। यानी निराकार वाला कोई पदार्थ है ऐसा उसको दिखता है, वो पदार्थ यानी निराकार वाला कोई द्रव्य है ऐसा उसको लगता है। तो निराकार अपने आप में कोई पदार्थ नहीं है, उस पदार्थ का अभाव बताया जा रहा है वहां पर योग में। तो अभाव एक प्रकार से वहां विद्यमान नहीं है, अभाव रूपी तत्व है वहां पर, यानी तत्व का वास्तव में रियल तत्व का अभाव है वहां पर, ऐसा समझ लीजिएगा। स्पष्ट हो रहा है? अब एक प्रश्न किया जा रहा है, आपने सत्तात्मक पदार्थ को तो तत्व बताया, फिर असत्तात्मक जो है ही नहीं उसको कैसे तत्व बता रहे हो आप? कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धि रीति, जो तत्व है जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम प्रमाण से उपलब्ध करते हैं, प्रमाण से उसको जानते हैं। मतलब घड़ा है तो वो एक तत्व है, एक पदार्थ है, उसको हम कैसे जानेंगे? प्रमाण से जानेंगे। पकड़ में आ रहा है? मेरे को देखना है तो ये घड़ा है, तो मैंने जाना कैसे? प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, आंख के माध्यम से उस सत्तात्मक घड़े को मैं जान रहा हूं। ये तो बात समझ में आती है क्योंकि वो सत्तात्मक है, लेकिन जो असत्तात्मक है, जो है ही नहीं है, उसको हम कैसे जानेंगे? पकड़ में आ रहा है? जो वस्तु है ही नहीं है उसको हम कैसे जानेंगे? तो उसका समाधान यहां पर दिया जा रहा है। कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धि रीति, पहले तो प्रश्न किया जा रहा है। उत्तरस्य, उत्तरस्य का मतलब जो असत्तात्मक पदार्थ है, एक तो सत्तात्मक बताया और एक असत्तात्मक बताया, तो उत्तर वाला का मतलब असत्तात्मक, असत्तात्मक पदार्थ की प्रमाणेन उपलब्धि कथम भवति, असत्तात्मक पदार्थ की उपलब्धि प्रमाण से कैसे होती है? जो है ही नहीं है उसको आप प्रमाण से कैसे उपलब्ध करेंगे? एक प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है? यहां साड़ी नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो ये आपने जाना कैसे? ये प्रश्न है। जब वो साड़ी है ही नहीं है तो आपने जाना कैसे? ये एक प्रश्न है। तो कहते हैं प्रमाण से, उसको भी प्रमाण से उपलब्ध करेंगे। तो कह रहे हैं सति उपलब्ध्यमाने तद अनुपलब्धे प्रदीपवत, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। सति उपलब्ध्यमाने, सति उपलब्ध्यमाने सप्तमी का है, दोनों में सत शब्द मूल है और सप्तमी में सति बनता है, सत सतौ सतः, तो सति सप्तमी विभक्ति में। सति उपलब्ध्यमाने, सत्तात्मक पदार्थ की उपलब्धि होने पर, जो वास्तव में सत्तात्मक पदार्थ है उसकी उपलब्धि हो रही है। किससे हो रही है? प्रमाण से हो रही है, आंख से हो रही है। यहां साड़ी रखी हुई है, मैंने आंख से देखा यहां साड़ी है, तो सत्तात्मक पदार्थ की उपलब्धि प्रमाण से हो रही है। तो कह रहे हैं सति उपलब्ध्यमाने, सत्तात्मक पदार्थ वहां पर प्रमाण के द्वारा उपलब्ध होने पर हमें ज्ञात होता है कि वो वस्तु है। फिर कह रहे तद अनुपलब्ध है, साड़ी नहीं है, असत्तात्मक पदार्थ की भी अनुपलब्धि हो रही है, आंख से ही उपलब्धि हो रही है, प्रमाण से पता लग रहा है नहीं है साड़ी, जान हो रहा है नहीं हो रहा है, साड़ी नहीं है वहां पर, वो भी प्रमाण से उपलब्ध हो रहा है। उदाहरण दिया प्रदीपवत, दीपक के समान, उदाहरण दिया है प्रदीपवत, प्रदीप कहते हैं दीपक, दीपक के समान। अब ये दीपक के समान कैसे, उसको स्पष्ट किया जा रहा है, कैसे दीपक के समान हमको उपलब्ध वस्तु, जो विद्यमान वस्तु वो दिखाई देती है और जो है ही नहीं है वो भी दिखाई देती है नहीं है के रूप में। यथा दर्शकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाने तदिव न यन्न गृह्यते, दर्शकेन दीपेन दिखाने वाले दीपक के द्वारा, दर्शकेन दीपेन दिखलाने वाले दीपक के द्वारा दृश्य गृह्यमाने, दृश्य कहते हैं पदार्थ को, इस पूरा का पूरा ब्रह्मांड दृश्य है, देखने योग्य है, दृश्य का मतलब है देखने योग्य। तो कह रहे हैं दर्शकेन दीपकेन, मान लीजिए एक कमरा है, अंधेरा है, अंधेरे कमरे में हमको किसी वस्तु को लेना है, वहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने क्या किया, दीपक लेके गए वहां पर। तो ये दीपक है, दर्शकेन दीपकेन, दिखलाने वाले इस दीपक से मैंने वहां पर मोमबत्ती को देखा। कुछ समझ में आ रहा है ना? दर्शकेन दीपकेन, दिखलाने वाले दीपक के द्वारा मैंने क्या किया, वहां पर रखी हुई एक मोमबत्ती को देखा। वहां जो भी मोमबत्ती रखा है उसको हमने देखा। तदिव यन्न गृहते, उस मोमबत्ती के समान कोई दूसरी वस्तु को भी मेरे को देखना था, वो गृहित नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। माचिस की डिब्बी भी मेरे को देखना था वहां पर, लेकिन वो डिब्बी दिखाई नहीं दे रही। तो जैसे मोमबत्ती के समान जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वो भी दीपक के द्वारा ही नहीं दिखाई दे रही है। जैसे दीपक ने मोमबत्ती को दिखाया है, उसी दीपक ने वहां पर माचिस को नहीं दिखाया। स्पष्ट हो रहा है जी? तो कह रहे हैं दिखलाने वाले दीपक के द्वारा देखने योग्य जो मोमबत्ती है उसको देख लेने पर हमको पता लगता है कि यह वस्तु है। तदिव उसके समान, उस मोमबत्ती के समान, यह न गृहते, जो गृहित नहीं हो रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, माचिस की डिब्बी, तन्नास्ति, वो नहीं है वहां पर, नहीं है। किसने बताया आपको? दीपक ने बताया। जैसे मोमबत्ती को दीपक ने बताया, दीपक ने दिखाया है, ऐसे ही वहां माचिस की डिब्बी नहीं है, ये भी दीपक ने आपको दिखाया। स्पष्ट हो रहा है? आपको समझ में नहीं आया? नहीं आया। हमको दो चीजें लाना है कमरे में से, एक तो मोमबत्ती को लाना और माचिस की डिब्बी को लाना है, और हम एक दीपक को लेके गए वहां पर, ठीक है? क्योंकि सब जगह दीपक हम नहीं लगा सकते, उतने दीपक हमारे पास में नहीं है, तो एक दीपक हमारे पास है जो हमने वहां जला के रखा था पहले से। कई बार लोग घरों में जला के रखते हैं ना दीपक को, और उस दीपक को ले जा करके हम उस कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में लेके गए। हमको दो चीजें वहां से लेनी है, एक मोमबत्ती लेना है और एक माचिस की डिब्बी लेनी है। तो दीपक ने आपको मोमबत्ती को दिखाया, दिखाया है, तो किसने दिखाया? दीपक ने दिखाया। फिर उसी दीपक ने आपको वहां ये दिखाया कि यहां माचिस की डिब्बी नहीं है, माचिस की डिब्बी वहां नहीं है, नहीं है इस रूप में किसने दिखाया? दीपक ने दिखाया। जैसे विद्यमान वस्तु को दीपक दिखाता है, ऐसे ही जो नहीं है उसको भी दीपक दिखाता है। ये बात कही जा रही, स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी। नहीं है, ये नहीं के रूप में दिखाता है आपको। ऐसे ये कहना चाह रहे हैं, ये जो प्रमाण है वो विद्यमान वस्तु को प्रमाण दिखा देता है, और जब वस्तु ही नहीं है तो वो वही प्रमाण दिखाएगा कि ये वस्तु नहीं है। जिस प्रकार प्रमाण विद्यमान वस्तु को दिखा देता है, उसी प्रकार ये प्रमाण जो नहीं है उसको भी दिखा देता है कि ये नहीं है, नहीं के रूप में दिखा देता है। हाँ जी। दूसरी भी जो आवश्यकता है उसकी पहचान के वो माचिस से जो हमें चाहिए तो पूर्वाभास के नहीं, नहीं वो ऐसा हर जगह लागू नहीं होगा। वहां पर मान लीजिए किसी ने कहा यहाँ भगवान है, ठीक है ना, यहाँ भगवान है, तो भगवान है तो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो किससे नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब प्रमाण से नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो प्रमाण बता रहा है कि यह भगवान नहीं है। यदि होता तो दिखा देता प्रमाण। एक व्यक्ति बैठा हुआ उसको तो दिखा दिया प्रमाण ने, लेकिन भगवान को नहीं दिखाया उसने प्रमाण ने। पकड़ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? वो एक अलग बात है। तो जो नहीं है, मान लीजिए ईश्वर नहीं है, नास्तिक जो व्यक्ति बोलता है ईश्वर नहीं है, नास्तिक बोलता है ईश्वर है ही नहीं, तो वो कहता है देखिए मैं प्रमाण से सिद्ध करता हूं ईश्वर नहीं है। वो क्या कहता है? देखिए मेरी आंखें बता रही है कि यहां अगर ईश्वर होता तो दिखा देती आंखें प्रमाण है ना, तो ईश्वर नहीं है, इसलिए आंखें बता रही है कि ईश्वर नहीं है। तो जो अविद्यमान है, जो नहीं है, उसको भी तो दिखाया ना प्रमाण ने, नहीं है के रूप में दिखाया है। ठीक है, और व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है, देखो ये व्यक्ति तो है, अब ये व्यक्ति है, विद्यमान वस्तु को दिखाया किसने, प्रमाण ने, आंख ने दिखाया, जैसे विद्यमान व्यक्ति को आंख प्रमाण बन करके दिखा देता है, ऐसे ही जो है ही नहीं है उसको भी आंख प्रमाण बन करके उसको दिखा देता है कि नहीं है के रूप में, यही बात यहां पर कही जा रही है। चले तो कह रहे हैं जैसे दिखलाने वाले दीपक से देखने योग्य पदार्थ दृश्य गृह्यमाने, दृश्य के गृहित हो जाने पर, दृश्य के दिखाई देने पर, तद इव यन नास्ति, तद इव उसके समान, यत न गृह्यते जो गृहित नहीं होता है, तन नास्ति तद नास्ति वो नहीं है, यदि अभविष्यत, यदि अभविष्यत यदि वो होता, वो पदार्थ यदि होता तो कह रहे हैं इदमिव व्यज्यास्यते, इदमिव इसके समान जो दिखाई दे रहा है उसके समान वो भी दिखाई देता, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब नहीं है। विज्ञान अभावात न अस्तिति, ज्ञान के अभाव होने से उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, अगर वस्तु होती तो ज्ञान होता, तो विज्ञान अभावात ज्ञान के ना होने से न अस्तिति वो वस्तु ही नहीं है ये सिद्ध होता है। एवं इसी प्रकार से ये लौकिक उदाहरण देकर के बताया, अब प्रमाण को समझा रहे हैं। एवं इसी प्रकार से जैसे दीपक के द्वारा भौतिक पदार्थ दिखाई देता है और दीपक के द्वारा जो नहीं है वो नहीं के रूप में दिखाई देता है, एवं इसी प्रकार से प्रमाणेन सति गृह्यमाने, प्रमाणेन सति गृह्यमाने तदिव यन्न गृह्यते, प्रमाण के द्वारा विद्यमान पदार्थ दिखाई देने पर तदिव उसके समान यत न गृह्यते जो नहीं है, इसलिए वो न गृह्यते गृहित नहीं होता है यानी दिखाई नहीं देता है, तन्नास्ति इसलिए वो नहीं है, यदि अभविष्यत यदि वो वस्तु होती, इदमिव ये जो प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को हमने देखा है उसके समान व्यज्यास्यते वो भी दिखाई देता परंतु दिखाई नहीं दिया। विज्ञान अभावात न अस्ति इति, ज्ञान न होने के कारण से असत्तात्मक पदार्थ का सत्ता के रूप में ज्ञान न होने से नास्ति वो नहीं है। तदेवं सतः प्रकाशकम् प्रमाणम् असदपि प्रकाश्यम् प्रकाशयति इति, तदेवं इस प्रकार से वह प्रमाण, तद वह प्रमाण एवं इस प्रकार से सतः प्रकाशकम् विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करने वाला है, तो विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करता हुआ वो प्रमाण असदपि प्रकाशयति इति जो नहीं है उसको भी दिखा देता है, उसको भी प्रकाशित करता है। पंक्ति किसी को नहीं लग रही हो तो पूछ सकते हैं। पंक्ति का अर्थ लग रहा है? हाँ जी, ये दर्शक जो शब्द आया ऊपर, दर्शकेन दीपेन, जो दीप का विशेषण है, हाँ जी, इसमें कौन सा प्रत्यय है? दर्शक में अब प्रत्यय आप पूछेंगे तो यहाँ पर दर्शक बनता है ना, न्यूल प्रत्यय है, तो देखने वाला दिखाने वाला दोनों अर्थ एक ही शब्द से ग्रहण होंगे। दर्शक शब्द का जो प्रचलित अर्थ है अंडबोल लग के जो बनेगा वो देखने वाला बनेगा, दिखाने वाला, दिखाने वाले अर्थ में है यहाँ पर दर्शक। और जो भी आपने ये शब्द बोला कि व्यज्यास्यता होना चाहिए मेरे से, हाँ व्यज्यास्यता ये आत्मनेपदी का है, लिंग लकार में आत्मनेपदी व्यज्यास्यता, व्यज्यास्यता है। हाँ जी, दर्शक शब्द तो उसमें प्रेरक अर्थ में और कर्ता अर्थ में दोनों में एक ही शब्द बनता है यहाँ पे दर्शक। हाँ जी, हाँ जी, नौल त्रिचो से जो नौल प्रत्यय आ रहा है वो एक तो प्रेरणार्थ में आता है और एक कर्ता अर्थ में भी आता है जी, जैसे जैसे मैं आपको, णिच प्रत्यय होता है, णिच प्रत्यय जो है वो प्रेरणार्थ में भी आता है, तत्प्रयोजको हेतुश्च, तो प्रेरणार्थ में भी आता है निच प्रत्यय, और बिना प्रेरणा के भी निच आता है, आता है। जैसे चोरयति, तो चोरयति जो शब्द है वो चोर चोरी करता है, इस अर्थ में भी आएगा, और चोरयति का मतलब चोरी करवाता है, इस अर्थ में भी आएगा। लेकिन रूप एक जैसा दिखता है, उसका अर्थ अलग अलग होगा प्रसंग के अनुसार। यहाँ पे निच का लोप हो जाता है, निच आता तो है उसके बाद अनुगुल आता है प्रेरक अर्थ में, लेकिन निच का ई का लोप हो जाता है, तो केवल दर्शक दोनों में दर्शक ही बनता है। ठीक है, मैं उस बात को मान रहा हूँ, मतलब प्रेरणार्थ में भी आएगा और बिना प्रेरणा के कर्ता अर्थ में भी आएगा, तो यहाँ प्रेरणा अर्थ में ले सकते हैं आप। हाँ जी, अपने का दृश्य मतलब सारा ब्रह्मांडीय दृश्य है, तो केवल जड़ के लिए लेंगे या चेतन के लिए? केवल जड़ के लिए। यहाँ दृश्य तो जड़ के लिए है, वैसे तो दृश्य जड़ के लिए होता है, पर देखने योग्य इस रूप में अगर आप क्या कहते हैं उसको, अनवर्थ शब्द तीन प्रकार के होते हैं ना, एक तो रूढ़ी योग योगिक अर्थ में लेंगे दृश्य शब्द का, तब कोई भी चेतन वो जड़ वो सब ले सकते हैं, योगिक अर्थ में सभी आ जाएंगे। रूढ़ अर्थ में तो दृश्य का मतलब भौतिक पदार्थ आते हैं, ईश्वर देखने योग्य है, ठीक है ना, ईश्वर देखने योग्य है या नहीं है? देखो दिखाई नहीं देता है, सारा रामायण सुनकर के भी फिर आप फिर ये बोलते हो दिखाई नहीं देता का मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता, आप ये कहना चाह रहे हैं? दिखना जो है आंखों से भी होता है, और दिखना नाक से भी होता है, दिखना जीभ से भी होता है, ये बताया था ना, दिखना तो सभी से होता है, सभी इंद्रियों से होता है, ऐसे दिखना मन से भी दिखना होता है और आत्मा से भी दिखना होता है, ठीक है। तो ईश्वर भी देखने योग्य है, देखने योग्य का मतलब जानने योग्य है, जैसे रूप देखने योग्य है मतलब रूप जानने योग्य है, तो ऐसे देखने योग्य के रूप में अगर आप अर्थ योगिक अर्थ लेंगे तब दृश्य परमात्मा भी होगा, पर इस अर्थ में वो दृश्य नहीं होगा, वो योगिक अर्थ में होगा। यहां दृश्य शब्द रूढ़ अर्थ में है, यानी योग रूढ़ अर्थ में है, ऐसा कह सकते हैं। चले हम, हाँ जी, यथा दर्शकेन दीपेन दृश्य गृह्यमाने, जैसे दिखलाने वाले दीपक के द्वारा दृश्य पदार्थ के दिख जाने पर, तदिव यन न गृह्यते, उसके समान जो वस्तु गृहित नहीं होता है, तन्नास्ति वो वस्तु नहीं है। यदि अभविष्यत, यदि वो वस्तु होती, इदमिव विज्ञास्यता, इसी वस्तु के समान वो भी दिखाई देती, वो वस्तु भी जो नहीं है परंतु वो दिखाई नहीं देती, इसलिए विज्ञान अभावात ना अस्ति इति, ज्ञान के ना होने से वो वस्तु नहीं है ऐसा ही पता लगता है। एवं इसी प्रकार से प्रमाणेन सति गृह्यमाने, प्रमाण के द्वारा विद्यमान पदार्थ के गृहित हो जाने पर, प्रमाण के द्वारा विद्यमान पदार्थ गृहित होने पर, तदिव यन न गृह्यते, उसके समान जो नहीं है वो गृहित नहीं होता, तन्नास्ति वो वस्तु नहीं है। यदि अभविष्यत, यदि वो वस्तु होती, इदमिव विज्ञास्यता, इसी वस्तु के समान वो भी दिखाई देती परंतु दिखाई नहीं दे रही है वो वस्तु, इसलिए विज्ञान अभावात, उस वस्तु का ज्ञान ना होने से न अस्ति इति, वो वस्तु नहीं है। तद एवं सता प्रकाशकम प्रमाणम, तद प्रमाणम वो जो प्रमाण है, एवं इस प्रकार से सतः प्रकाशकम, विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करता हुआ, असदपि प्रकाशयति, असत्तात्मक को भी वो प्रकाशित करता है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, इसमें एवं प्रमाणेन सति, सति जो है पर अर्थ में या सत्तात्मक सत, सत शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है सति। हाँ जी, सत सति गृह्यमाने, सत्तात्मक वस्तु के गृहित होने पर, विद्यमान वस्तु के ग्रहण होने पर, ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है। ये भूमिका हो गई है पहले सूत्र की, ये भूमिका थी। अभी तक जो हुआ है ये पहले सूत्र की भूमिका के रूप में बताया गया है। अब सूत्र प्रारंभ होने से पहले जो भूमिका के अंतर्गत एक अंत में बात कही है, तत्वम इति किम, किम पुनः तत्वम, तत्व को समझाया है और तत्व की परिभाषा बता करके भी समझाया कि तत्व ये होता है। अब स्पष्ट कर रहे हैं, सच खलु षोडशधा, सत च खलु षोडशधा। ये जो सत पदार्थ है, सत्तात्मक पदार्थ है, वो निश्चित रूप से षोडशधा 16 प्रकार का है। वो सत्तात्मक पदार्थ जो है 16 प्रकार के हैं। व्यूढ़म उपदेक्ष्यते, व्यूढ़म क्रमशः उपदेक्ष्यते, व्यूढ़म इति क्रमशः, व्यूढ़म का मतलब है क्रम से, उपदेक्ष्यते सूत्रकार उपदेश करेंगे। सत च खलु षोडशधा, ये जो सत्तात्मक पदार्थ हैं वो षोडशधा 16 प्रकार के हैं और उन 16 प्रकार के सत्तात्मक पदार्थों को व्यूढ़म क्रम से उपदेक्ष्यते सूत्रकार के द्वारा उपदेश किया जाएगा। स्पष्ट हो रहा है, तासाम खलु आसाम सद्विधानाम, तासाम खलु आसाम सद्विधानाम, तासाम उन, आसाम इन, उन इन सद्विधानाम सत्तात्मक पदार्थों का, उन इन सत्तात्मक पदार्थों का अब आगे कथन किया जाएगा कि ये सत्तात्मक पदार्थ है, उनके नाम गिनाए जाएंगे। उन इन सत्तात्मक पदार्थों के ये नाम हैं, पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं, तासाम खलु आसाम सद्विधानाम पदार्थानाम एतानी नामानी संति, उन इन सत्तात्मक पदार्थों के ये नाम हैं जो निम्न बताए जाएंगे। स्पष्ट हो रहा है जी, बोलिएगा एक बार आप लोग, ये सूत्र आपको याद रखना है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः। ये सूत्र है। तो इस सूत्र में 16 पदार्थों की चर्चा की है, यानी 16 पदार्थों को गिनाया है। तासाम खलु आसाम सद्विधानाम पदार्थानाम एतानि नामानि सन्ति, ये 16 नाम हैं। क्या नाम है? प्रमाण विपर्यय नहीं, प्रमाण प्रमेय निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थानानाम, निग्रह स्थानानाम यहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। तो निग्रह स्थान स्थानानाम यानी इन 16 पदार्थों के, यहां पर के कर दीजिएगा, बहुवचन है तो के, इन 16 पदार्थों के नाम तो गिना ही दिया है। तो निग्रह स्थानानाम का मतलब है इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञानात, तत्वज्ञान से, इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान होने से, इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान हो जाने से निःश्रेयस अधिगमा, निःश्रेयस यानी मोक्ष की अधिगमा प्राप्ति होती है। इन 16 पदार्थों के तत्वज्ञान कर लेने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये इस सूत्र का अर्थ है। सरल है, स्पष्ट है। अब थोड़ा सूत्र के बारे में भाष्यकार समझा रहे हैं, सूत्र में जो 16 पदार्थ हैं उनके बारे में कह रहे हैं। निर्देशे यथा वचनम विग्रह। सूत्र में जिन 16 पदार्थों का निर्देश किया गया है, निर्देश का मतलब कथन, सूत्र में जो 16 पदार्थों का कथन किया गया है, उन 16 पदार्थों को यथा वचनम, जैसे जैसे वो पदार्थ है उनके अनुरूप विग्रह कर लेना चाहिए। अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, ये भाषा का विषय है, भाषा विज्ञान का विषय है। वो कहते हैं सूत्र में जिन 16 पदार्थों का हमने कथन किया है, जैसा पदार्थ है उस पदार्थ को वैसा समझ लो, अर्थात वो पदार्थ किस लिंग में है, मतलब पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में, कैसा है वो पदार्थ। तो जैसा वो पदार्थ है उसको वैसा ही समझ लेना, उसके वचन को भी वैसा समझ लेना, उसके लिंग को भी वैसा समझ लेना, उसकी विभक्ति को भी वैसा समझ लेना, जैसा वो शब्द है उसको उसी रूप में समझ लेना। तो कह रहे हैं निर्देशे, सूत्र में जिन 16 पदार्थों का निर्देश किया है उसमें यथा वचनम, जैसा जैसा जो शब्द है उसको वैसा वैसा उनका विग्रह कर लेना चाहिए। पहला पदार्थ है प्रमाण, तो प्रमाण 3 है या 4, इसमें इसके अनुसार 4 है, तो प्रमाणानि ऐसा विग्रह कर लेना है आपको। इसका विग्रह करेंगे यानी एक एक शब्द को तोड़ करके अलग रखेंगे, इन 16 पदार्थों को तोड़ तोड़ करके जब अलग रखेंगे तो प्रमाण को प्रमाणानि बनेगा, या प्रमाणम एक वचन में आप लेंगे जाति मान करके तो प्रमाणम ऐसा बनेगा, नपुंसक लिंग में प्रमाणम बनेगा, बहुवचन में लोगे तो बनेगा प्रमाणानि। फिर आया है प्रमेय, प्रमेय का मतलब बहुत सारे प्रमेय हैं, तो इसको बहुवचन में लेंगे तो प्रमेयाः ऐसा बहुवचन में लेंगे, और एक वचन में लेंगे तो प्रमेयः पुल्लिंग में है, प्रमाणम नपुंसक लिंग में है, प्रमेयः ये पुल्लिंग में है। फिर उसके बाद संशयः, संशय भी पुल्लिंग में है, तो जैसा जैसा वो है संशय पुल्लिंग में। फिर उसके बाद है प्रयोजनम नपुंसक लिंग में है, दृष्टांतः पुल्लिंग में है, सिद्धांतः पुल्लिंग में है, अवयवः पुल्लिंग में है, तर्कः पुल्लिंग में है, निर्णयः पुल्लिंग में है, वादः पुल्लिंग में है, जल्पः पुल्लिंग में है, वितंडा स्त्रीलिंग में है, एत्वाभासः पुल्लिंग में है, छलः पुल्लिंग में है, जाति स्त्रीलिंग में है, निग्रहस्थानम नपुंसक लिंग में है, ऐसा। तो सूत्र में जो 16 पदार्थ हैं उनके जैसे जैसे लिंग है या उनके जैसे जैसे वचन है, एक वचन है, द्विवचन में है, बहुवचन में, जैसा जैसे उनके वचन, जैसे जैसे उसके लिंग, उनको वैसा वैसा विग्रह करके समझ लेना चाहिए। विग्रह का मतलब अलग करके, सूत्र में इकट्ठा है तो विग्रह का मतलब है उसको अलग करके। फिर कहा चार्थे द्वंद्व समासः, सूत्र में इन सारे शब्दों को मिला दिया, तो सभी शब्दों को मिलाया का मतलब है समास किया, समास का मतलब है बहुत सारे शब्दों को मिलाना। दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिला देते हैं उसको समास कहते हैं, हिंदी में भी तो समास होता है ना, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो समास होते हैं। तो यहां पर ये जो 16 पदार्थों को 16 शब्दों को मिला दिया तो इसमें समास हुआ है, समास हुआ है, तो कौन सा समास हुआ है, तो यहां पर बताया जा रहा है चा के अर्थ में द्वंद्व समास हुआ है। चार प्रकार के समास होते हैं मुख्य रूप से, उन चार प्रकार के समासों में एक समास होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास उसको कहते हैं जिस समास में सभी शब्द प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, मतलब द्वंद्व समास में एक नियम होता है सभी शब्द मुख्य होते हैं, वहां पर कोई गौण कोई मुख्य नहीं होता है। चार प्रकार के समासों में पहला समास है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कहते हैं, ये संस्कृत का विषय है व्याकरण का। अव्ययी भाव समास में एक मुख्य होता है बाकी गौण होता है। तो अव्ययी भाव समास में अव्ययी मुख्य होता है और द्वंद्व समास में जितने भी होते हैं वो सभी मुख्य होते हैं। फिर तीसरा समास है तत्पुरुष समास होता है, उसमें एक मुख्य होता है पर मुख्य मुख्य मुख्य में भी अंतर है। जैसे दो शब्दों को मिलाया हमने, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, ये जो तालाब है ना, इस तालाब को संस्कृत में क्या कहते हैं? सरोवर भी कहते हैं, तड़ागा भी कहते हैं, सरस भी कहते हैं, ठीक है जी, सरस भी कहते हैं। अब इसके निकट मेरे को बोलना है, उसके समीप एक आदमी खड़ा है, ये बताना है, ठीक है ना। अब सरस को छोड़ दीजिए, आप गंगा को ले लीजिएगा, गंगा नदी है ना, यमुना गंगा, तो गंगा नदी के समीप ऐसा मेरे को बताना है, तो उसको संस्कृत में कहते हैं उपगंगम। उपगंगम का मतलब है गंगायाः समीपम, गंगा नदी के समीप। तो दो शब्द हो गए, एक उपा है और एक गंगा है, दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो एक समास बन गया। अब इन दो शब्दों में कौन सा शब्द मुख्य है, कौन सा शब्द गौण है, तो उपगंगम शब्द एक बन गया, दो शब्द थे एक बन गया, तो उपगंगम। तो गंगा मुख्य है या उपा मुख्य है, तो अव्ययी भाव समास कहता है उपशब्द मुख्य है इसमें, गंगा को नहीं बताया जा रहा है यहां पर, गंगा के निकट जो है उस निकटता को बताया जा रहा है, इसलिए यहां उपशब्द मुख्य बनता है। समझ में आ गया जी, यह है अव्ययी भाव समास का विषय। फिर एक आता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में भी दो शब्दों को हम मिलाएंगे, तो ठीक है, तो वहां दो शब्दों को मिला दिया, जैसे उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, नहीं राजा का पुरुष यानी राजा का नौकर यूं कहेंगे, या सेठ का नौकर बताइएगा, सेठ धनी का, धनिकस्य पुत्रः, या आप ये कहिएगा, ऐसा भी कह सकते हैं, पुत्र को भी लेकर के चल सकते हैं, धनिकस्य पुत्रः, धनी का पुत्रः, धनिक व्यक्ति का पुत्र है, इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और धनिक एक शब्द है, पुत्र एक शब्द है, दोनों को मिलाएंगे तो धनी का पुत्रः ऐसा बनेगा। अब इसमें मुख्य कौन है, गौण कौन है, तो तत्पुरुष समास कहता है जो बाद वाला शब्द वो मुख्य होता है, तो धनी का पुत्र, यहां पुत्र मुख्य, धनिक मुख्य नहीं है, ये दो समास हो गए। तीसरा समास है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में भी दो शब्दों का मेल होता है, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूंगा राम और लक्ष्मण, तो समास हो गए तो राम लक्ष्मणो ऐसा समास होगा, तो इसमें मुख्य कौन है गौण कौन है, तो समास कहते हैं नहीं दोनों मुख्य है, जितने व्यक्ति होंगे उसमें सभी मुख्य हैं, तो ऐसे ही यहां पर द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में यहां पर 16 पदार्थ बताए गए, तो ये 16 के 16 पदार्थ मुख्य हैं, तो च अर्थ में यहां द्वंद्व समास है, यानी प्रमाणम च, प्रमेयम च, संशय च, ऐसा लिखना है हमको, तो च च च सब लिखना है यहां पर। मैं और आप दोनों जाएंगे, मैं और आप, जो और बोल रहे हैं ना, तो यहां पर मैं और आप दोनों ही मुख्य हैं यहां पर, ऐसे यहां पर 16 पदार्थों को कहा है। इन दो 16 पदार्थों के बीच में जो समास है वो द्वंद्व समास है और वो च के अर्थ में आया है, यानी प्रमेय और प्रमेय और संशय और प्रयोजन और दृष्टांत, ऐसा इसका अर्थ लेना है। हाँ जी हाँ जी। फिर कहा है प्रमाणादीनाम तत्वमिति, प्रमाणादीनाम तत्वमिति शैशिकी षष्ठी। जब संस्कृत शब्द होते हैं उन शब्दों में विभक्तियां भी लगती है, और जब विभक्तियां लगती है तो अलग अलग अर्थों में विभक्तियां लगती है। किसी शब्द में विभक्ति लगती है तो कर्ता के अर्थ में विभक्ति लगती है, किसी शब्द में अगर विभक्ति लग रहे तो कर्म को बताने के लिए विभक्ति लगती है, कोई साधन को बताने के लिए विभक्ति लगती है, कहीं कुछ देना हो किसी को देने के लिए विभक्ति लगती है, और कोई विभक्ति किसी को हटाने में लगती है, कोई विभक्ति लगती है आधार के रूप में, ऐसे अलग अलग विभक्तियां लगती है। तो मुख्य रूप से छह विभक्तियां होती है, उनको कारक बोलते हैं। कारक, कारक का मतलब होता है यह कारयति स कारक, जो कराता है, जो कराने वाला होता है, यानी क्रिया के साथ साथ सीधा सीधा उसका संबंध होता है, उस विभक्ति का संबंध क्रिया के साथ सीधा सीधा होता है, उसको कारक कहते हैं। तो छह अर्थों में यानी छह प्रकार के शब्द सीधा सीधा क्रिया के साथ संबंध रखते हैं। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूं। राम गांव जाता है, जाता है ये क्रिया है, कौन जाता है? राम जाता है, समझ में आ रहा ना? तो अब जाने वाले का संबंध सीधा सीधा क्रिया के साथ है ना, मतलब जो जाता है तो जाता है यानी गच्छति, गच्छति के साथ सीधा संबंध राम का है। गांव जाता है, गांव जो है ये कर्म कहलाता है, तो उस गांव में भी जो विभक्ति हो वो गांव भी क्रिया के साथ सीधा सीधा जाता है। वाहनेन गच्छति, वाहन के द्वारा जाता है, तो वो जो वाहन के द्वारा है वो साधन है, साधन का भी सीधा सीधा संबंध क्रिया के साथ है। ऐसे जितनी भी विभक्ति आती है, जो विभक्तियां सीधा सीधा क्रिया के साथ संबंध रखते हैं उसको कारक कहते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है जो सीधा सीधा क्रिया के साथ संबंध नहीं रखता है। राम गांव जाता है, दशरथ का पुत्र राम गांव जाता है, तो दशरथस्य पुत्र, अब दशरथ का पुत्र, अब दशरथ का जो है सीधा सीधा क्रिया के साथ संबंध नहीं है, पकड़ में आ रहा है? तो जो क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध नहीं होता है उसको शेष कहते हैं। शेष क्योंकि बचा हुआ वही है, क्रिया के साथ जिसका संबंध नहीं है वो केवल एक है, मान लीजिए बचा हुआ है वो, उसका नाम है शेष, बचे हुए को शेष कहते हैं। अब उसमें कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? कोई कर्ता बन रहा है तो उसमें पहली विभक्ति आती है, कोई कर्म बन रहा है तो उसमें द्वितीय विभक्ति आती है, कोई साधन बन रहा है तो उसमें तृतीय विभक्ति आती है, कोई संप्रदान बन रहा है यानी कोई देना बन रहा है वहां चतुर्थी विभक्ति बन रही है, और जहां निकालना है किसी से वहां अपादान विभक्ति बन रही है, और कहीं आधार बन रहा है तो उसमें सप्तमी विभक्ति बन रही है, और सातों विभक्त मतलब इतनी विभक्तियां हो गई, बचा हुआ क्या है? संबंध बचा हुआ है। संबंध, संबंध जो है दशरथ का पुत्र, यानी पुत्र का दशरथ के साथ संबंध है। अब ये संबंध बचा हुआ है, मतलब अधिकरण भी हो गया, आधार भी हो गया, संप्रदान भी हो गया, और साधन भी हो गया, कर्म भी हो गया, कर्ता भी हो गया, बचा केवल संबंध है, और संबंध के लिए कोई विभक्ति बताई नहीं है, इसलिए जो बचा है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दो, ऐसा बताया। तो यहां पर प्रमाणादि नाम तत्वमिति षष्ठी विभक्तिर भवति अत्र, तो शेष की षष्ठी विभक्तिर अस्ति, शेष में यहां षष्ठी विभक्ति है। तो देखिए शेष क्या है, यहां समझ लीजिएगा। निग्रह स्थानानाम, निग्रह स्थानानाम में षष्ठी विभक्ति है यहां पर, यानी इन 16 पदार्थों के, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति किससे हो रही है? तत्व ज्ञान से हो रही है, समझ रहे हैं आप? तत्व ज्ञान से हो रही है। अब यह तत्व ज्ञान किसके साथ जुड़ा हुआ है? 16 पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ है, पकड़ में आ रहा है? तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तत्व ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति किससे मिल रही है? तत्व ज्ञान से। मुक्ति का संबंध किसके साथ है? सीधा सीधा तत्व ज्ञान से है, पकड़ में आ रहा है? ये जो मुक्ति मिल रही है उस मुक्ति का सीधा सीधा संबंध किसका है? तत्व ज्ञान से। 16 पदार्थों का नहीं है, 16 पदार्थों का तो तत्व ज्ञान के साथ संबंध है, इसलिए यहां निग्रह स्थाना नाम में जो षष्ठी विभक्ति आई है ये शेष के कारण से आई है। पकड़ में आ रहा है आपको? और किसी को पकड़ में नहीं आ रहा है मान लीजिएगा तो वो छोड़ दे, इसको समझे नहीं, इसको बिना समझे काम चल सकता है। जिनको व्याकरण समझ में नहीं आ रही है, संस्कृत समझ में नहीं आ रही है, वो इस बात को छोड़ सकते हैं कि ये शेष क्या होता है, ये षष्ठी क्या होता है, इसको छोड़ दें, आपका ये विषय नहीं है। जिसको समझ में आ रहा है तो वो समझ सकते हैं। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, नहीं कारक तो छह ही होते हैं, उनको कारक मान लिया जाता है, उनको मान लिया जाता है। मान लीजिए मेरे चार बेटे हैं, मैं चार बेटों को ले जा रहा हूं और दो पड़ोसी के बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ, ठीक है चलो मैं उनको भी ले लिया। किसी ने पूछा ये आपके छह बेटे हैं क्या आपके? हाँ जी छह, मान लो, मान लिया जा रहा है वहां पर, ठीक है जी। वास्तव में चार ही बेटे हैं लेकिन दो को भी बेटे के समान मान लिया गया। ऐसे ही कारक तो छह ही हैं, बाकी दो विभक्ति हैं, एक तो संबोधन है और एक संबंध है, इनको भी कारक मान लिया है। ऐसा चले हम आगे। तो प्रमाणादी नाम तत्वमिति शैशिकी षष्ठी, प्रमाणादी नाम में जो षष्ठी विभक्ति है ये शेष होने कारण से षष्ठी विभक्ति हुई है। अब एक अगली बात कही जा रही है, तत्वस्य ज्ञानम, तत्वस्य ज्ञानम तत्व का ज्ञान, तत्वस्य में षष्ठी विभक्ति है, देखिए तत्वस्य ज्ञानम तत्व ज्ञानम, तो तत्वस्य में षष्ठी विभक्ति है। फिर कहा निःश्रेयसस्य अधिगम, निःश्रेयसस्य अधिगम, तो निःश्रेयसस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, तो दोनों में षष्ठी विभक्ति है। इति इन दोनों में जो षष्ठी विभक्ति आई है ये षष्ठी विभक्ति कर्म को बताने में आई है, कर्मणि षष्ठी, कर्म में द्वितीय विभक्ति को आना चाहिए, जहां जहां कर्म बनता है उस उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। कर्म उसको कहते हैं जो कर्ता जिसको चाहता है, कर्म उसको कहते हैं कर्ता जिसको चाहता है वो कर्म बनता है, ठीक है जी। तो जैसे मैं गांव जाना चाहता हूं, मैं किसको कहां जाना चाहता हूं? गांव, तो मैं चाहता क्या हूं? गांव, ठीक है ना। अहम धनम इच्छामि, मैं धन चाहता हूं, क्या चाह रहा हूं मैं? धन। तो जिसको मैं चाहता हूं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, ये एक नियम है, साधारण नियम है। तो यहां पर तत्वस्य ज्ञानम निःश्रेयसस्य अधिगम, यहां यद्यपि कर्म है, तत्व ज्ञानु तत्वम ज्ञानम, तत्वम तत्व को निःश्रेयस को, यानी तत्व को जानने से निःश्रेयस को जानने से, ऐसा अगर हम अर्थ ले लें तत्वस्य ज्ञानम तत्व ज्ञानम, तो तत्वम ज्ञानम ऐसा होना चाहिए, तत्व ज्ञान तत्व को, यानी कर्म में यहां पर अर्थ बनेगा, निःश्रेयस को प्राप्त करना है, तत्व को जानना है, निःश्रेयस को प्राप्त करना है, ये कर्म में कर्म निकल रहा है ना, निःश्रेयस को प्राप्त करना है, तत्व को जानना है। तो यहां कर्म बन रहा है लेकिन व्याकरण में एक नियम है कि कहीं कहीं पर कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति प्राप्त होती है लेकिन कहीं कहीं पर कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, यह बात कही गई यहां पर। यह सूत्र को थोड़ा सा समझाने के लिए इन्होंने भाषा की दृष्टि से भी समझाने का प्रयास किया है भाष्यकार ने। अगर यह बात आपको निर्देश है यथावचनम विग्रह चार्ते द्वंद्व समासः प्रमाणादीनां तत्वमिति शैशिकी षष्ठी तत्वस्य ज्ञानं निःश्रेयसस्य अधिगम इति कर्मणि षष्ठ्यौ, अगर ये दो पंक्तियों में जो बताया गया है ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, इसके आगे समझने का प्रयत्न करिएगा। त एतावन्तो विद्यमान अर्थाः, अर्थात ते एतावन्तः विद्यमान अर्थाः, यहां संधि के कारण ते को ता हो गया है, तो ते एतावन्तः विद्यमान अर्था, वे इतने पदार्थ विद्यमान पदार्थ यानी सत्तात्मक पदार्थ, वे ये सत्तात्मक पदार्थ 16 हैं, 16 पदार्थ हैं जो बताए गए, वे ये 16 पदार्थ सत्तात्मक पदार्थ हैं। ते एतावन्ता, वे ये 16 पदार्थ विद्यमानार्थाः सत्तात्मक पदार्थाः सन्ति। एषां अविपरीत ज्ञानार्थम् इह उपदेशः, एषां विपरीत ज्ञानार्थ अविपरीत ज्ञानार्थम्, इन 16 पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के लिए, इन 16 पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के लिए इह उपदेश, इस शास्त्र में उपदेश किया गया है, यानी 16 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हम कर सके इसीलिए इस शास्त्र में इनका उपदेश किया गया है। कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा ते एतावन्तो विद्यमान अर्थः, ये जो 16 गिनाए गए हैं ये विद्यमान अर्थ हैं, सत्तात्मक पदार्थ हैं, सत्तात्मक पदार्थ हैं जिनको हमें जानना है। हाँ जी, तो जिसको जाना जाता है उसको प्रमेय कहते हैं। हाँ जी, और प्रमेय को सदैव प्रमाण प्रमाण से जाना जाता है। हाँ जी, लेकिन इसमें प्रमाण भी एक पदार्थ है जी, तो प्रमाण को प्रमाण से, तो प्रमाण को ही जानना प्रमाण भी एक प्रमेय बन जाएगा वहां पर। हाँ जी, आप आगे जाकर के पढ़ेंगे ये, क्योंकि प्रमाण प्रमेय भी बन जाता है और प्रमेय प्रमाण भी बन जाता है। आप आगे जाकर के भाष्यकार स्पष्ट करेंगे, जब प्रमाणों की परिभाषा करेंगे, प्रमाणों की परीक्षा करेंगे, उस परीक्षा के अंतर्गत ये भी बात बताएंगे कि प्रमाण कई प्रमाण प्रमेय भी बन जाता है और प्रमेय प्रमाण भी बन जाता है, विवक्षा के आधार पर। जब विवक्षा वहां पर प्रमाण की रहेगी तो वो प्रमेय प्रमाण बन करके दूसरे प्रमेयों का ज्ञान कराएगा। पकड़ में आ गए आप लोगों की, इनका प्रश्न समझ में आया। इन्होंने प्रश्न किया है कि 16 पदार्थ हैं, तो पदार्थ तो प्रमेय होते हैं, पदार्थ तो प्रमेय होते हैं, तो फिर यहां प्रमाण भी अलग से पढ़ा है और प्रमेय अलग से पढ़ा है, तो वही प्रमाण और वही प्रमेय कैसे बन रहा है? यानी मान लीजिए 16 पदार्थ है, तो 16 पदार्थ एक प्रकार से प्रमेय हो गए, और उन प्रमेयों में एक प्रमाण भी है, तो एक ओर से प्रमाण भी बन रहा है और एक ओर से वही प्रमेय बन रहा है, ऐसा क्यों? इनका यह प्रश्न था, तो उसका मैंने समाधान किया है। कोई कोई प्रमाण किसी किसी प्रसंग में प्रमेय बन जाता है, और कोई कोई प्रमेय किसी न किसी प्रसंग में वो प्रमाण भी बन जाता है। देखिएगा, एक उदाहरण देता हूं, मैं आपको समझ में आएगा। मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, तो जिसके माध्यम से देख रहा हूं वो है प्रमाण, यानी आंख। समझ में आ रहा, आंख यहां पर प्रमाण बन रहा है आपको देखने के लिए, मेरा उद्देश्य है आपको देखना है, यानी आप प्रमेय है, आप रूपी प्रमेय को आंख रूपी प्रमाण से मैं प्रमाता ज्ञान कर रहा हूं। स्पष्ट हो गया जी, तो यहां पर आंख जो है प्रमाण बन गया। अगर किसी को आंख को जानना हो, अगर किसी को आंख को ही जानना हो, तो ये आंख क्या होगा? प्रमेय बन जाएगा, फिर वो किसी और प्रमाण से इस आंख को समझेगा। स्पष्ट हो गया जी, तो कहीं कहीं पर प्रमाण प्रमेय बन जाता है और प्रमेय प्रमाण बन जाता है। हाँ जी, और प्रमाण से मतलब और से किससे जानेंगे आपको? किसी वस्तु को हम जान लिए कि हाँ जी, यदि हम आपको जानना जी, और किस प्रमाण से? दूसरा प्रमाण दूसरे आंख से। सुनो सुनो, मैं आपको वो सरल है, इसमें समझने की बात है। एक तराजू है, वो प्रमाण है, तराजू जो है प्रमाण है, और उस तराजू से आपने 10 किलो तोल करके दे दिया, और वो तराजू क्या हुआ? प्रमाण। उसी से तो आपने उनको बताया है। अब मेरे को संशय हुआ है, आप कह रहे हो मैंने आपको देखा, मेरे को संशय हो रहा है आपके पास आंख है ही या नहीं है, ऐसे बोल रहे हो है? मैं नहीं मानता कि आपने आंख से देखा, ठीक है ना, मैं नहीं मानता आपने आंख से देखा। अब इस आंख की परीक्षा जब मेरे को करनी है तो ये आंख जो है जो प्रमाण था पहले अब प्रमेय बन जाएगा। अब मैं इस प्रमाण रूपी आंख की परीक्षा जब करने लगूंगा तो ये प्रमाण प्रमेय बन जाएगा, यानी आंख प्रमेय है। अब इस आंख रूपी प्रमेय को मेरे को दूसरे प्रमाण से समझना, जैसे एक तराजू को समझने के लिए दूसरे तराजू को ले आते हैं, हम ले आते हैं ना, तो जैसे एक तराजू को समझने के लिए दूसरे तराजू से उसको समझ लेते हैं, जब दूसरे तराजू से इस तराजू को समझने लगते हैं तो ये तराजू प्रमेय बन गया, ठीक है ना। अब उस दूसरे तराजू को हटा देते हैं, अब इस तराजू से हम किसी दूसरे को तोल रहे हैं, चावल तोल रहे हैं, तो चावल वहां प्रमेय हो गया और ये तराजू प्रमाण हो गया। अब इस प्रमाण को ही परीक्षा करना है तब दूसरा तराजू जो है प्रमाण बन जाएगा और ये प्रमेय बन जाएगा। तो जब इस आंख की परीक्षा करनी है हमको तो वह दूसरी आंख प्रमाण बन जाएगा। पकड़ में आ गया? एक मान लीजिए वो अंधे का नाटक करता है, ठीक है ना, अंधे का नाटक करता है, मैं अंधा हूं कभी नहीं देखता हूं। फिर वो एक बार उसने कहा किसी को कि मैंने देखा आपको आंख से देखा, मेरे को भरोसा नहीं है, ये तो अंधा था, ये कैसे देख रहा है, समझ में आ रहा है। अब मेरे को दूसरी आंख से इस आंख की परीक्षा करनी होगी, इस तरह का। ऐसा करके हम प्रमाण प्रमेय भी बन सकता है और प्रमेय प्रमाण भी बन सकता है। हाँ जी, जैसे इन्होंने प्रारंभ में जो लिखा था कि जो अर्थ होता है वो सुख होता है, सुख का हेतु होता है या दुख का हेतु होता है, उसको अर्थ कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने 16 अर्थ गिनाए हैं, 16 पदार्थ। हाँ जी, इसमें जो लिखा है अर्थ ही लिखा है सीधा, तो विद्यमान अर्थ। हाँ ठीक है, ये अर्थ है जिनको हमें जानना है जी। तो यहाँ पे केवल एक प्रमेय शब्द ही ऐसा है जो पिछली परिभाषा के अनुसार सटीक बैठता है कि जानने योग्य, बाकी जितने भी 15 हैं वो उस प्रमेय को जानने में सहायक बनते हैं। मतलब जब हम प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो उसमें संशय भी पैदा होता है जी, और प्रयोजन का पता होना चाहिए, दृष्टांत काम आता है, सिद्धांत। तो उस प्रमाण की ही पुष्टि करने के लिए अन्य जो 15 है उस प्रमाण की पुष्टि के लिए है, ना कि मतलब पीछे जो अर्थ के बारे में बताया था वो है, उस अर्थ को जानने में सहयोगी है ये सारे के सारे। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन है तो पदार्थ, ये भी पदार्थ है, जानने योग्य तो है जी। हाँ जी, वो तो है, लेकिन जिन चीजों को हमें जानना है, जानना तो इनको भी है, लेकिन मुख्य जिनको जानना है, जिसकी पीछे प्रतिज्ञा कराए उनको जानने में सहयोगी है, केवल एक प्रमेय को छोड़ देगी बाकी 15। हाँ वो तो है ही, प्रमेयों को जानने के लिए बाकी 15 पदार्थ है, प्रमेयों को समझने के लिए बाकी 15 पदार्थ, 16 पदार्थों में हमको प्रमेयों को समझना है, प्रमेयों को समझने के लिए 15 पदार्थ जो है सहायक है, प्रमेय को समझना है। तो क्योंकि सुख और दुख जो है ये प्रमेय, सुख और दुख प्रमेय है, और सुख के कारण भी प्रमेय है और दुख के कारण भी प्रमेय है। तो प्रमेयों को समझने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, प्रमेयों को समझने के लिए संशय की आवश्यकता है, प्रमेय को समझने के लिए सिद्धांत की आवश्यकता है, प्रमेय को समझने के लिए प्रयोजन की आवश्यकता है, प्रमेय को समझने के लिए वाद की आवश्यकता है, प्रमेय को समझने के लिए छल की आवश्यकता है, प्रमेय को समझने के लिए जाति की आवश्यकता है, प्रमेय को समझने के लिए निग्रह स्थान की भी आवश्यकता है। ऐसा मान सकते हैं जी कि मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य जो अर्थ है वो तो हमारे सुख सुख के हेतु या दुख दुख के हेतु। हाँ जी, हाँ जी। अब उनको प्राप्त करने के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग करेंगे वो ये सारे, अब पहले उन्हें जांच करके देखेंगे वो ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पे अर्थ है, यानी जो प्रमेय है सुख और दुख, और दुख सुख सुख के कारण, दुख और दुख के कारण, ठीक है। अब सुख को देने वाले जितने भी कारण बन सकते हैं, सुख को देने वाले भौतिक पदार्थ कारण है, सुख को देने वाले भौतिक पदार्थ भी कारण है और चेतन पदार्थ भी कारण है, वो सारे के सारे प्रमेय हैं। उन प्रमेयों को यथावत समझने के लिए सारे के सारे साधन के रूप में प्रयोग करेंगे, साधन भी है और इनको हम पदार्थ भी कहते हैं, इनकी परीक्षा। तो साधन की भी परीक्षा करनी पड़े, प्रमाण की भी परीक्षा करनी पड़ती है। जैसे तराजू की परीक्षा हम करते हैं ना, ये तराजू सही है या गलत है, उस तराजू की परीक्षा के लिए भी दूसरे तराजू को लाना पड़ता है। ऐसे प्रमाणों की भी परीक्षा होगी, यानी 16 पदार्थों की परीक्षा होगी एक प्रकार से। हाँ जी, तो शायद सांख्य से आता है जी, जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण जान लेने पर उससे मुक्ति हो जाती। जी जी, यहाँ पर भी वही बात कही जाएगी, ढंग से समझाएगा। हाँ जी, दुख के कारणों को जानने से ही मुक्ति होती है, यहाँ पर भी वही बात कही जाएगी। सभी दर्शनों का मुख्य विषय तो एक ही है, बस अपने अपने शब्दों में अलग अलग ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये सोना वाला जो जी ठीक है, वो अलग विषय है, सांख्य का अलग विषय है, न्याय का अलग विषय है, वहां अलग विषयों से मुक्ति को समझाने का प्रयास किया है, यहाँ अलग विषयों से मुक्ति को समझाने का प्रयास किया। जी जी जी जी बिल्कुल ठीक है। ता एतावंतो विद्यमानार्था, वे ये सत्तात्मक पदार्थ हैं 16, येषां अविपरीत ज्ञानार्थम इह उपदेशा, येषां जिनके यथार्थ ज्ञान के लिए, जिन 16 पदार्थों के यथार्थ ज्ञान के लिए इह उपदेशा, इस शास्त्र में इनका उपदेश किया गया, यानी इन 16 पदार्थों का उपदेश इस शास्त्र में इसलिए किया गया है जिससे कि हम इनका यथार्थ ज्ञान कर सके और जान करके मुक्ति को प्राप्त कर सके, ये इसका मतलब है। ठीक है, विराम करते हैं। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पहले ही मैंने आपके सामने ये बात कही थी, भाषा एक तो कुछ क्लिष्ट भी है और इस भाषा के साथ साथ में कुछ बातें ऐसी भी आ जाती हैं जो प्रचलित नहीं होती है, क्योंकि दर्शन है, जो संस्कृत से परिचित होते हैं उनको वो बातें समझ में आती है, और संस्कृत से परिचित होते हुए भी कुछ बातें भी समझ में नहीं आती क्योंकि प्रचलन में वो बातें नहीं होती है। तो जो बात समझ में नहीं आती है उस पर आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, उसी बात को बार बार बार बार बार बार सुनेंगे आप, बार बार सुनते जाइएगा तो वही बात आपको समझ में आ जाएगी। जो बातें आज हमको समझ में आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उन बातों को हमने अपने मन में बिठा रखा है और बार बार बिठाया और वो इतना साथ में ही हो जाता है, बस वो समझ में आने लगता है हमको। जैसे मैंने कल उदाहरण भी दिया, जैसे मोबाइल है, टीवी का रिमोट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग हम लोग आज करते हैं, सरलता से करते हैं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं है, किसी ने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किया होगा, उसने भी रिमोट को हाथ में लिया और धड़ाधड़ चैनल बदलना सीख लिया, आ गए उनको, समझ में आ रहा ना। तो मोबाइल चलाना आ गया आदमी को, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी मोबाइल चलाना आता है उसको, जब कॉल आता है तो उसको ऑन करना आता है, कॉल करना है तो कॉल करता है, बहुत कुछ करता है मोबाइल से, धीरे धीरे समझ में आ गया। 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले किसको पता लगता था ये मोबाइल क्या होता है, ठीक है, लेकिन आज सबको समझ में आता है, बार बार बार बार उसका प्रयोग करना हमने सीख लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर दर्शनों में बहुत सारे शब्द या बहुत सारे विषय, बहुत सारे सिद्धांत एकदम समझ में नहीं आते, जैसे अभी एक सिद्धांत आया था, सतश्च सद्भाव असतश्च असद्भाव, ठीक है ना, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन उसको बार बार बार बार समझने का प्रयत्न करेंगे वो भी समझ में आने लग जाएगा। ईश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, एकदम समझ में आने वाला नहीं है, बार बार इस पर विचार करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक दिन जरूर आएगा, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर बहुत सारे ऐसा समझ लेना चाहिए, इसलिए बिल्कुल जो जो बातें आपको समझ में नहीं आई उसके बारे में सोचिएगा मत, जो बातें समझ में आ गई है उसको याद रख लीजिएगा बस, ठीक है, जो समझ में नहीं आए उसको तो छोड़ दीजिएगा, दोबारा प्रयास करके देख लीजिएगा, आती है वो बातें तो ठीक है, अगर नहीं आती उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो समझ में आ गया वो आपके लिए बहुत है, क्योंकि यहां पर एक एक शब्द को तो हम याद नहीं रख सकते, यहां तो हमको सिद्धांतों को याद रखना है, क्या सिद्धांत कह रहा है, अगर आपको परीक्षा में आती है तो सिद्धांत ही तो आएंगे, सिद्धांत ही आएंगे, तो सिद्धांत को आप स्पष्ट कर देंगे तो बात समाप्त हो जाएगी। और आप सिद्धांत को अपनी भाषा में हिंदी में स्पष्ट करिए या संस्कृत में स्पष्ट करिएगा, स्पष्ट करना आपको आ जाना चाहिए। 16 पदार्थ होते हैं, 16 पदार्थों का तत्वज्ञान कर लेने से व्यक्ति को मुक्ति होती है, बात समझ में आ गई ना, बस बहुत है। ठीक है जी, ओंकार क्या जी, पुस्तक प्रश्नोत्तर के रूप में पुस्तक तो मेरी दृष्टि में तो अभी नहीं है। न्याय दर्शन के ऊपर कौन सी है? अच्छा, प्रश्नोत्तर के रूप में का मतलब ऐसा है कि लिखने की एक शैली है, ये जो दर्शन हम पढ़ रहे हैं ये प्रश्नोत्तर के रूप में ही है। ठीक है ना, जैसे प्रश्न किया और उत्तर दिया, प्रश्न किया उत्तर दिया, इसी रूप में है। आप जो पूछना चाहते हैं वो आप हिंदी में ऐसा कोई पुस्तक है जो प्रश्नोत्तर के रूप में समझ में आ जाए तो स्वामी दर्शनानंद जी की एक पुस्तक है, यही न्याय दर्शन, उसको आप पढ़ करके देखिएगा अगर आपको समझ में आती हो। ठीक है, ओंकार ओ सादर नमस्ते।